dansen den gång på gröna näng. Virvlar och snor i munter fläng. Och solen röd och rund, den stannar upp en stund och tar en titt på dansen upp på gröna näng. Dansen den går vid lövens sjö. Dansar så lätt, det gör varme. Och ingenstans man ser så artig kavaljer som här på stranden in vid lövens långa sjö. Sprittande toner hörs från oktetten. Eskil han drillar skön på klarinetten. Anton han blåser ivrigt i kornetten. Kinden blir rund och lyser röd. Hej, sade Anton, ska vi ta en paus? Nej, sade Eskil, vi tar ingen paus. Jo, sade Anton, jag tar nog en paus. Annars tar hela pusten slut. Nere vid sjön där sitter Anne-Marie. Hon drömmer att hon dansar alla andra lätt förbi. Vitt lyser sidenbandet i hennes hår. För Anne-Marie hon är ju bara 13 år. Dansen den går vid lövens strand. Vänaste sjö i Värmeland. Där saga lever kvar i sinnet hos en var. Ett arv från kavaljererna vid lövens strand. Dansen den går på gröna näng. Virvlar och snor i munter fläng. Och solen röd och rund, den stannar upp en stund och tar en titt på dansarna på gröna näng. Sprittande toner hörs från oktetten. Eskil han drillar skön på klarinetten. Anton han blåser ivrigt i kornetten. Kinden blir rund och lyser röd. Anne-Marie ut i sin vita rosett. Hon drömmer alltid dansen nu hon svävar kring så lätt. Svävar i famnen på en skön kavaljer. Med ögonblå och lockigt hår och pimpa ner. Dansen den går vid lövens sjö. Dansar så lätt, det gör varme. Och ingenstans man ser så artig kavaljer. Som här på stranden in vid lövens långa sjö. Da-di-da-da-di-da-di-da-di-da. Tr-la-la-la-la-di-da-il-ja-da. Da-da-da-da.